Bir çakmağın sesindeki kayboluş, bir damla benzindeki koku, fitilin ucunda tutuşan ellerim, çakmak taşındaki ilk kıvılcım, kavrulan yüreğimin kökü, yanan bütün bedenim, sitemim sanadır yar. Kayboluş bir çakmağın sesinde, baş döndüren kokuda başlıyor, yok olmuş. Sitemim sanadır yar. Tütün kokusu sarmış yüreğimin bütün odalarını, nikotin iki yandan kuşatmış parmaklarımın arasını. Sitemim sanadır yar. Caddelerde Eylül yağmurları, toprağa düşen ilk damlada kayboluş ve o ilk koku. Çiğdem çiçeklerinin boynu bükülmüş, toprağın üstü çisil çisil, yüreğimin kökü balçık. Sitemim sanadır yar. Sokak başlarında kalmışlığım, iliklerime kadar ıslanmışlığım ve acıya alışmışlığım esiyor, damarlarıma ihanet doluyor yar. Sitemim sanadır yar. 19'umda değildim, 29'umda da. Ömür çisil çisil tükeniyordu yar. Rayların arasına akıyordu, gidiyordu sıkışan bütün kederlerim, bitiyordu dertlerim. Sitemim sanadır yar. Sitemim sanadır yar. Sitemim sanadır yar. Sitemim sanadır yar. Sitemim sanadır yar. Sitemim sanadır yar. Sitemim sanadır yar. Sitemim sanadır yar. Sitemim sanadır yar. Alem ağlıyordu, bulutlar gibi yağıyordu, şehrin uzak bir köşesinde yine annem ağlıyordu, giderken ben büyük acılarla, bir çakmağın ürküten sesiyle, fitilin ucuyla tutuşarak, taşındaki ilk kıvılcımla yanarak, kül olan yüreğimle giderken ben el sallamıyordum bile, yeni bir hayatı tutuştururken sen. Sitemim sanadır yar. Sitemim sanadır yar. Sitemim sanadır yar. Sitemim sanadır yar. Sitemim sanadır yar. Sitemim sanadır yar. Sitemim sanadır yar. Sitemim sanadır yar. Sitemim sanadır yar. Sitemim sanadır yar. Sitemim sanadır yar.